bizimlə qarşılaşacaqlarına inanmayanlar, qiyamət günü dirilib haqq hesab üçün hüzurumuza duracaqlarından qorxmayanlar, bizə Muhammədin həqiqi peyğəmbər olduğunu təsdiq edən mələklər endirilməli, yaxud biz onun doğru danışıb danışmadığını bilmək üçün Rəbbimizi görməliydik, dedilər. Həqiqətən onlar özləri barəsində təkəbbürə qapıldılar və Allahı bilavasitə görmək, onunla danışmaq istəməyə cürət etməklə azğınlaşıb həddi çox aşdılar. Mələkləri görəcəkləri gün, həmin gün günahkarlara cənnətlə heç bir müjdə olmaz. Mələklər onlara, sizə şad xəbər eşitmək haramdır, deyərlər. Onların etdikləri hər hansı bir yaxşı əməli, biz qəsdən havada uçan dağınıq zərrələrə, toz dənələrinə döndərərik. Onların qohum əqrəbaya, yoxsullara göstərdikləri köməyin, qonağa, qəribə etdikləri hörmətin və dünyada gördükləri digər yaxşı işlərin zərrə qədər qiyməti olmaz. O gün cənnət əhlinin qalacağı yer daha yaxşı, istirahət edəcəyi yer daha gözəl olacaqdır. Göyün 7 qat səmanın yuxarısından enən ağ buludla parçalanacağı, mələklərin bölük-bölük yerə endiriləcəyi gün. O gün həqiqi hökmranlıq ancaq Rəhmana məxsusdur. O kafirlər üçünsə çətin bir gün olacaqdır. O gün zalim, küfrə düşməklə özünə zülm edən, peşmançılıqdan əllərini çeynəyib deyəcəkdir: kaş ki mən peyğəmbər vasitəsilə özümə doğru bir yol tutaydım. Vay halıma, kaş filan kəsi özümə dost etməyəydim. And olsun ki, Qur'an mənə gəldikdən sonra məni ondan, Qur'ana iman gətirməkdən o saptırdı. Şeytan insanı yoldan çıxartdıqdan, bəlaya saldıqdan sonra yalqız buraxar, zəlil rüsva edər. Peyğəmbər də, ey Rəbbim, həqiqətən qövmüm bu Qur'anı tərk etmişdi, deyəcək. Ya Muhammed, bu Məkkə müşriklərini sənə düşmən etdiyimiz kimi, eləcə də səndən əvvəl hər peyğəmbər üçün günahkarlardan bir düşmən etmişdik. Rəbbinin sənə bir rəhbər, bir mədədkar olması kifayət edər. Kafirlər, Quran ona, Mühəmmədə bütöv, bir dəfəlik indirilməli idi, dedilər. Ya Mühəmməd, sənin ürəyinə səbat, qətiyyət vermək üçün biz onu ayə-ayə, tədric ilə nazil etdik. Qur'anın az-az indirilib, ağır-ağır oxunması, onun əzbərlənməsini və mənalarının anlaşılmasını asanlaşdırır. Ya Mühəmməd, müşriklər sənin yanına gəlib elə bir misal çəkməzlər ki, biz sənə onun doğrusunu və onların gətirdikləri misallardan izahatça daha yaxşısını gətirməyək. Onlar qiyamət günü cəhənnəmə üzü üstə sürüklənib gətiriləcək kəslərdir. Onlar ən pis yerdə olan, ən çox yoldan azan kimsələrdir. Həqiqətən, biz Musaya kitab, Tövrat verdik və qardaşı Harunu da ona vəzir, köməkçi etdik. Və onlara dedik, ayələrimizi yalan hesab etmiş bir tayfanın, Firon əhlinin yanına gedin. Sonra biz onları suda batırmaqla büsbütün məhv etdik. Biz Nuh qövmünü də peyğəmbərlərimizi təksib etdikləri vaxt suda boğduq və onları insanlar üçün bir ibrət dərsi etdik. Biz zalimlər üçün də şiddətli bir əzab hazırlamışıq. Biz adı da, Səmudu da, Şüeybin, Rəs səhlini də, həmçinin onların arasında olan bir çox nəsilləri də yerlə yeksan etdik. Biz onların hər biri üçün cürbəcür məsəllər çəkdik, amma öyüd nəsihətlərimizə qulaq asmadıqlarına görə onları yerli dibli yox etdik. Qureyş müşrikləri ticarət üçün Şama gedərkən, fəlakət yağışı yağmış şəhərə, vaxtı ilə Lut tayfasının yaşadığı Sədum şəhərinə gəlib çatmışdılar. Məyər onu, o şəhərin başına nələr gəldiyini görmədilərmi? Xeyr, onlar öldüydən sonra yenidən dirilməyə inanmırlar. Ya Muhammed, onlar səni gördüydə ancaq məsxəriyə qoyur və belə deyirlər. Allahın peyğəmbər göndərdiyi şəxs budurmu? Əgər biz bütpərəstliyimizdə səbr göstərməsəydik, az qala bizi tanrılarımıza tapınmaqdan saptırmışdı. Onlar əzabı, qiyamət əzabını gördüyüdə, haq yoldan kimin daha çox azdığını biləcəklər. Ya Mühəmməd, nəfsini özünə tanrı edəni gördünmü? Onun vəkili, zamini sənmi olacaqsan? Onu bəd əməllərdən sənmi çəkindirib saxlayacaqsan? O özü haqqı axtarıb tapmalı, ona qail olmalıdır. Yoxsa elə güman edirsən ki, onların əksəriyyəti sən deyən sözü eşidəcək və ya ağıllı başlı fikirləşəcək? Onlar heyvan kimidirlər. Bəlkə ondan daha çox zəlalət yolundadılar. Heyvan, heyvanlığı ilə öz mənfəətini bilib, ona zərər gətirən bir işi görməz. Bunlar isə nə xeyirlərini, nə də zərərlərini anlayırlar. Məyər Rəbbinin kölgəni gün çıxandan gün batana dəy necə uzatdığını görmürsənmi? Əgər istəsəydi, onu daim öz yerində saxlayardı. Sonra biz günəşi kölgəyə bir əlamət etdik. Əgər günəş olmasaydı, kölgə bilinməzdi. Sonra onu, o kölgəni, günəşin yüksəlməsi ilə yavaş-yavaş özümüzə tərəf çəkdik. Sizin üçün gecəni örtük, yuxunu rahatlıq yaradan, gündüzü də ruzi qazanmaqdan ötürü həyat, iş, fəaliyyət vaxtı yaradan odur. Küləkləri rəhməti, yağışı önündə müjdəçi olaraq göndərən də odur. Biz göydən tərtəmiz su indirdik ki, onunla ölü bir yerə can verək. Yaratdığımız heyvanları və bir çox insanları sirab edək. Zat-ı əqdəsimə and olsun ki, onlara verilən nemətləri yada salsınlar deyə, biz həmin suyu onların arasında paylaşdırdıq. Bununla belə, insanların əksəriyyəti nankorluqdan başqa bir şey etmədi. Nankorluğunda dirənib qaldı. Əgər istəsəydik, hər məmləkətə insanları əzabımızla qorxudan bir peyğəmbər göndərərdik. Lakin səni, ya Muhammed, ən böyük şərəfə nail edib, bütün bəşəriyyətə peyğəmbər göndərdik. Ya Muhammed, kafirlərə itaət etmə və onlara qarşı Qur'anla böyük bir cihad et, var gücünlə vuruş. Birinin suyu çox şirin, digərinki isə olduqca şor, acı olan, iki dənizi qovuşduran, aralarında bir-birinə qarışmamaq üçün maniyə və keçilməz sədd qoyan odur. İnsanları sudan, nütvədən yaradan, onları bir-biri ilə əsil qohum, qan qohumu və sonradan qohum edən odur. Rəbbin hər şeyə qadirdir. Belə olduğu təqdirdə müşriklər Allahı qoyub özlərinə nə xeyir, nə də zərər verə bilənlərə, bütlərə ibadət edirlər. Kafir özünün haqq olan Rəbbinə arxa çevirər və ya kafir öz Rəbbinə qarşı şeytana kömək edər. Ya Mühəmməd, biz səni yalnız möminlərə cənnətlə müjdə verən və kafirləri cəhənnəm əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbər kimi göndərdik. De, mən sizdən buna, dini, peyğəmbərliyi təbliğ etməyə görə heç bir muzd əvəz istəmirəm. Ancaq Rəbbinə tərəf doğru yol tapmaq diləyən kimsələr istəyirəm. Ya Mühəmməd, ölməz, həmişə diri olana, Allaha bel bağla və onu həmd səna ilə təqdis et və ya onun nemətlərinə şükr edərək namaz qıl. Allahın öz bəndələrinin günahlarından xəbərdar olması, onları layiqincə cəzalandırmağa kifayət edər. O, göyləri, yeri və onların arasındakıları 6 günə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb ona hakim olan Rəhmandır. Bunu bir biləndən, Allahın özündən və ya Cəbraildən xəbər al. Onlara, müşriklərə, Rəhmana, rəhimli olan Allaha səcdə edin deyildiyi zaman, onlar, Rəhman nədir? Bizə əmr etdiyin şeyə səcdə mi edəcəyi deyə cavab verərlər. Bu, səcdə əmri, onların imanı olan nifrətini daha da artırar. Səmada bürclər yaradan, orada bir çıraq, günəş və nurlu ay vücuda gətirən Allah nə qədər uca, nə qədər uludur. Allahın qüdrətini həmişə yada salmaq və nemətlərinə şükr etmək istəyənlər üçün gecəni və gündüzü bir-birinin ardınca gətirən də O-dur. Rəhmanın əsil bəndələri O kəslərdi ki, onlar yer üzündə təmkinlə, təvazökarlıqla gəzər, cahillər onlara söz atdıqları, xoşlarına gəlməyən bir söz dedikləri zaman, onları incitməmək üçün salam deyərlər. Onlar gecəni Rəbbi üçün səcdə və qiyam, namaz içində keçirər və belə deyərlər, ey Rəbbimiz, cəhənnəm əzabını bizdən uzaq eylə, şübhəsiz ki, onun əzabı həmişəlikdir. Doğrudan da, o nə pis məskən, nə pis yerdir. Onlar mallarını xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəsislik edər. Bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar. Onlar Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etməz. Allahın haram buyurduğu cana nahaq yerə qıymaz, onu öldürməz, zina etməzlər. Hər kəs bunu, bu işləri etsə, cəzasını çəkər. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat olar və əzab içində zəlil olub əbədi qalar. Ancaq tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən başqa. Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirər. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Hər kəs tövbə edib yaxşı iş görsə, o şübhəsiz ki, Allaha tərəf yaxşı bir dönüşlə, Allahın rizasını qazanmış halda dönər. O kəslər ki, yalan yerə şahidlik etməz, faydasız bir şeylə rastlaşdıqları, lağlağı bir söhbət eşitdikləri zaman, onlardan üç çevirib vüqarla keçər, özünü ləyaqətlə aparıb, onlara əhəmiyyət verməz. O kəslər ki, Rəbbinin ayələri zikr olunduğu vaxt, özünü onlara qarşı kar və kör kimi aparmaz. Əksinə, onlara canı dildən qulaq asar. Və o kəslər ki, ey Rəbbimiz, bizə zövcələrimizdən və uşaqlarımızdan sənə itaat etməklə bizi sevindirib, gözümüzün işığı, bəbəyi olacaq övladlar ehsan buyur və bizi müttəqilərə imam, rəhbər et deyərlər. Məhz belələri, Allah yolunda bütün çətinliklərə, əziyyətlərə səbr etdiklərinə görə cənnət guşəsi, cənnətdəki yüksək məqamlardan biri ilə mükafatlandırılacaq, orada mələklər tərəfindən ehtiramla, salamla qarşılanacaqlar. Onlar orada əbədi qalacaqlar. O, nə gözəl mənzil, nə yaxşı iqamətgahdır. Ya Rəsulum, de, əgər ibadətiniz olmasa, Rəbbimin yanında nə qədir qiymətiniz olar? Siz Qur'anı və öz peyğəmbərinizi təkzib etdiniz. Buna görə də nə dünyada, nə də ahirətdə əzab yaxanızdan əl çəkməyəcəkdir. Şüəra surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 227 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ta, sin, mim. Bunlar, haqqı batildən ayıran, möcüzələri, hökmləri, açıq aydın kitabın ayələridir. Ya Muhammed, Məkkə müşrikləri iman gətirməyəcəklər deyə, bəlkə özünü həlak mı edəcəksən? Əgər istəsək, göydən onlara bir ayə, dəlil göndərərik. Onlar da ona səssiz-səmirsiz boyun əyib durarlar. Onlara rəhmandan, rəhimli olan Allahdan elə bir yeni öyüd nəsiyyət, xəbərdarlıq gəlməz ki, ondan üz döndərməsinlər. Onlar Qur'anı yalan hesab etdilər. Onların isteza etdiklərinin, Qur'anın müşriklərə veriləcək əzab barəsindəki xəbərləri gəlib onlara çatacaqdır. Məyər onlar yer üzünə baxıb, orada növbə-növ gözəl bitkilər və meyvələr yetişdirdiyimizi görmürlərmi? Şübhəsiz ki, bunda Qur'anı və Peyğəmbəri təksib edənlər üçün Allahın vəhdaniyyətinə, qüdrətinə dəlalət edən bir əlamət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirməzdər. Həqiqətən, Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Kafirlərdən intiqam alar, tövbə edən bəndələrini bağışlayar. Ya Mühəmməd, yadına gətir ki, bir zaman Rəbbin Musaya belə buyurmuşdu. Ged o zalim tayfanın yanına, Firon tayfasının yanına və onlara de ki, məni qoyub başqalarına ibadət etməkdən, İsrail övladına əziyyət verməkdən məgər qorxmurlar? Musa dedi, ey Rəbbim, onların məni yalancı sayacaqlarından qorxuram. Ürəyim sıxılır, dilim də açılmır. Buna görə Haruna da peyğəmbərlik ver. Cəbraili ona göndərib, nübüvvət bəxş et. Bir qiptini öldürdüyümə görə, onların qarşısında boynumda bir günah da var. Bunun üçün məni öldürəcəklərindən qorxuram. Allah buyurdu, Xeyr, Firon səni əsla öldürə bilməz. Hər ikiniz möcüzələrinizlə Fironun yanına gedin. Şübhəsiz ki, biz də sizinlə birlikdə Firon tayfasının nə dediyini eşidəcəyik. Fironun yanına gedib belə deyin, Biz aləmlərin Rəbbinin peyğəmbərləriyik. İsrail oğullarını bizimlə birlikdə Şama göndər. Onlara əzab əziyyət vermə. Musa, Harunla Fironun yanına gedib bu sözləri deyəndən sonra, Firon onu tanıyıb dedi, Biz səni körpə uşaqkən yanımıza alıb böyütmədikmi? Sən illərcə yanımızda qalmadın mı? Axırda elədiyini də elədin, bir qiptini vurub öldürdün, sən nankorun birisən. Musa dedi, Mən onu edərkən, mənə hələ peyğəmbərlik bəxş edilməmiş, Tövrat nazil olmamışdı. Buna görə də sizdən qorxub qaçdım. Sonra Rəbbim mənə hikmət, peyğəmbərlik ehsan buyurdu və məni şəriət sahibi olan peyğəmbərlərdən etdi. Boynuma minnət qoyduğum bu nemət də məni sərbəst buraxıb İsrail oğullarını özünə qul etdiyinə görədir. İsrail övladını kölə etdiyin halda məni öz yanına alıb böyütdüyünü başıma mı qaxırsan? Firon dedi, Aləmlərin Rəbbi nədir? Musa, əgər yəqin inanacaqsınızsa bilin ki, o göylərin, yerin və onların arasında olanların, bütün məxluqatın Rəbbidir, deyə cavab verdi. Firon ətrafındakılara, eşitdinizmi, dedi. Musanın cavabı mənim sualıma uyğun gəlmir. Mən ondan aləmlərin Rəbbinin mahiyyəti, keyfiyyəti və cinsi barəsində soruşuram, o isə mənə onun sifətləri, əməlləri haqqında cavab verir. Musa dedi, O sizin də, ulu babalarınızın, keçmiş atalarınızın da Rəbbidir. Firon ətrafındakılara, Sizə göndərilmiş peyğəmbər şübhəsiz ki, divanədir, dedi. Musa dedi, Əgər ağıllı başlı düşünə bilirsinizsə, anlayın ki, o şərqin, qərbin və onların ikisinin arasında olanların Rəbbidir. Firon, Əgər məndən başqa tanrı qəbul etsən, səni mütləq dustaq edəcəyəm, dedi. Musa dedi, Əgər sənə dediklərimin doğru olduğunu sübut edəcək, açıq-aşkar bir dəlil gətirsəm necə? Firon, Əgər doğru deyirsənsə, de onu gətir, dedi. Musa, əsasını yerə atan kimi, o dərhal açıq-aşkar bir əjdaha oldu. Sonra əlini qoltuğunun altından, yaxud qoynundan çıxarar-çıxartmaz, o baxanlara, Ağ appaq göründü, parlaq bir nur kəsildi. Firon ətrafındakılara dedi, Şübhəsiz ki, bu çox bilikli bir sehrbazdı. O öz sehri ilə sizi qorxudub, yurdunuzdan çıxartmaq istəyir. Nə buyurursuz, nə edək? Onlar dedilər, Onu və qardaşını bir qədər gizlət və şəhərlərə də adamlar göndər ki, Bütün bilikli, bacarıqlı sehirbazları toplayıb sənin yanına gətirsinlər. Nəhayət, sehirbazlar məlum bir günün müəyyən vaxtında, bayram günü, günorta çağı yığıldılar. Fironun xidmətçiləri tərəfindən cəmaata deyildi. Siz də yığılırsınızmı? Əgər sehirbazlar Musaya üstün gəlsələr, güman ki, biz də onlara tabi olarıq. Sehirbazlar gələn kimi Firona dedilər, Əgər biz Musaya qalib gəlsək, yəqin ki, bizə bir muzd, mükafat veriləcək, elə deyilmi? Firon dedi, bəli, və üstəlik siz mənə yaxın adamlar olacaqsınız. Musa onlara dedi, sehir alətlərinizdən yerə nə atacaqsınızsa atın. Onlar iplərini və sağlarını yerə atıb, Fironun şan şövkətinə, qüdrətinə and olsun ki, biz üstün gələcəyik, dedilər. Bundan sonra Musa da əsasını yerə atdı. Əsa dərhal bir əjdaha olub, onların hoqqabazlıqla düzəltdiyi şeyləri uddu. Sehirbazlar bunu görən kimi səcdiyə qapandılar və dedilər, biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə, Musanın və Harunun Rəbbinə. Firon dedi, mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Çünki o həqiqətdə sizə sehr öyrətmiş olan böyüyünüzdür. Heç eybi yoxdur. Əzabımın nə olduğunu sözsüz ki, biləcəksiz. Mütləq əl ayağınızı çarpaz kəstirib, hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm. İman gətirmiş sehirbazlar dedilər, zərəri yoxdur. Biz öz Rəbbimizə tərəf, Allahın hüzuruna dönəcəyik. Biz, sənə tabi olanlar, yaxud zəmanə əhli içində Musaya və onun təbliğ etdiyi dinə ilk iman gətirənlər olduğumuza görə, Rəbbimizin xətalarımızı bağışlayacağına ümid edirik. Sonra Musaya belə vəhy etdik. Qullarımla birlikdə, Misiri tərk edib gecə yola çıx. Siz şübhəsiz ki, Fironun ordusu tərəfindən təqib ediləcəksiniz. Firon şəhərlərə əskər yığanlar göndərdi. O belə deyirdi, şübhəsiz ki, bunlar İsrail övladı kiçik bir tayfadır. Onlar bəzək şeylərimizi götürməklə, Misiri atıb getməklə bizi qəzəbləndirmişlər. Və ya İsrail oğullarına çox əziyyət verdiyimizə görə, onlar bizə qarşı qəzəblidirlər. Biz isə qüvvətli, yaxşı silahlanmış, yaxud ayıq sayıq, işimizi bilən bir cəmatıq. Nəhayət biz onları, Fironu və tayfasını, bağlardan və bulaqlardan çıxartdıq. Xəzinələrdən və gözəl, bərəkət dolu yerdən kənar etdik. O yerlərdən onları beləcə çıxartdıq və İsrail oğullarını oralara varis etdik. Firon və əskərləri günəş doğduqda onların, İsrail oğullarının arxasınca düşdülər. İki dəstə tayfa bir-biri ilə qarşılaşdığı zaman Musanın cəmaatı dedi, işimiz bitdi, artıq yaxalandıq. Musa dedi, xeyr, Rəbbim mənimlədir, o mütləq mənə yol göstərəcəkdir. Onda Musaya belə vəhy etdik, əsanla dənizə vur. Musa əsasını dənizə vuran kimi, o dərhal yarıldı. İsrail oğullarının soyuna müvafiq olaraq 12 hissiyə bölündü və hər hissə böyük, uca bir dağ kimi oldu. O biriləri, Firon əhəlini də ora yaxınlaşdırdıq, dənizin sahilinə topladıq. Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik. O biriləri, Firon tayfasını isə suya qərq etdik. Şübhəsiz ki, bunda Musanın bu hekayətində bir ibrət vardır. Lakin onların, Firon tayfasının, qədim Misir əhalisinin yaxud Məkkə müşriklərinin əksəriyyəti iman gətirmədi. Ya Muhammed, həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Kafirlərdən intiqam alar, tövbə edən bəndələrini bağışlayar. Ya Muhammed, onlara İbrahimin hekayətini söylə. O zaman ki, o öz atasına və tayfasına demişdi, nəyə ibadət edirsiz? Onlar, bütlərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam edirik deyə cavab vermişdilər. İbrahim demişdi, onları çağırdığınız, dua etdiyiniz zaman sizi eşidirlərmi? yaxud sizə bir xeyir və ya zərər verə bilirlərmi? Onlar, xeyr, ancaq biz öz atalarımızın belə ibadət etdiklərini gördük, deyə cavab vermişdilər. İbrahim demişdi, İndi nəyə ibadət etdiyinizi görürsünüzmü? Sizin və ulu babalarınızın. Aləmlərin Rəbbi istisna olmaqla, onlar, sizin bütləriniz mənim düşmənimdir. Məni yaradan və məni doğru yola yönəldən odur. Məni yedirdən də, içirdən də odur. Xəstələndiyim zaman mənə yalnız o şəfa verir. Məni öldürəcək, sonra yenidən dirildəcək odur. Və qiyamət günü xətamı bağışlayacağına ümid etdiyim də odur. Ey Rəbbim, mənə hikmət, peyğəmbərlik, elm bəxş et və məni sənin rizanı qazanmış salihlərə, yaxşılar zümrəsinə qovuşdur. Sonra gələnlər arasında mənə yaxşı ad qismət elə. Gələcək nəsillər məni həmişə yaxşı yad etsinlər. Xatirimə əziz tutub, adımı hörmətlə çəksinlər. Məni nəyim cənnətlərinin varislərindən et. Atamı bağışda. Şübhəsiz ki, o, haqq yolu azanlardan oldu. İnsanların qəbirlərindən çıxardılıb, dirildiləcəyi gün, qiyamət günü məni zəlil, rüsvay etmə. O gün ki, nə mal dövlət, nə də övlad bir fayda verər. Ancaq sağlam, təmiz, daxilində şək şübhəyə, küfrə, şirkə və nifaqa yer olmayan bir qəlblə Allahın hüzuruna gələn kimsədən, möminlərdən başqa. O gün cənnət Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərə yaxınlaşdırılar. Cəhənnəm də azğınlara göstərilər və onlara belə deyərlər, İbadət etdikləriniz bütlər hardadır? Allahdan başqa ibadət etdikləriniz, onlar sizə kömək edə bilərlərmi? Yaxud özlərinə bir köməkləri çatarmı? Onlar, müşriklər və azğınlar, üzü qoylu üst-üstə oraya, cəhənnəmə atılarlar. İblisin bütün əskərləri də ora sürüklənib salınarlar. Onlar orada öz bütləri və rəisləri ilə çənə boğaz olub deyərlər, Allaha and olsun ki, biz haqq yoldan açıq aydın azmışdıq. Çünki biz sizi, siz bütləri aləmlərin Rəbbi ilə bərabər tuturduq. Bizi yalnız günahkarlar azdırdı. İndi artıq nə şəfaət edən kimsələrimiz, nə də bir mehriban dostumuz var. Kaş bir də dünyaya dönə biləydik, möminlərdən olardıq. Həqiqətən, bunda, İbrahimin bu hekayətində bir ibrət vardır. Halbuki onların, İbrahim qövmünün, yaxud bu əhvalata qulaq asanların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Kafirlərdən intiqam alar, tövbə edən bəndələrini bağışlayar. Nuh tayfası peyğəmbərləri təkzib etdi. Onlar Nuhu yalançı saydılar. Bir peyğəmbəri təkzib etmək, bütün peyğəmbərləri təkzib etmək deməkdir. O zaman ki, qardaşları Nuh onlara dedi, məgər küfr etməyinizə görə qorxmursuz? Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası, bel bağlanılası bir peyğəmbərəm, vədimə xilaf çıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun dini, risaləti təbliğ etməyin müqabilində sizdən heç bir muzd əvəz istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Onlar, sənə ən rəzil, səfil, yoxsul adamlar tabi olmuşkən, biz sənə iman mı gətirəcəyik, dedilər. Nuh dedi, mən onların nə etdiklərini, daxilən nə cür olduqlarını bilmirəm. Əgər başa düşürsünüzsə, bilin ki, onların haqq hesabı, imanlarının zahiri yaxud daxili olduğu, ürəkdən iman gətirib gətirmədikləri yalnız Rəbbimə aiddir. Mən ancaq zahirə baxıram. Və mən iman gətirənləri qovan da deyiləm. Mən yalnız günahkarları Allahın əzabı ilə açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm. Onlar dedilər, Ey Nuh, əgər dediyin sözlərdən və bütlərimizi təhqir etməkdən əl çəkməsən, mütləq daşqalaq ediləcəksən. Nuh dedi, Ey Rəbbim, həqiqətən qövmüm məni təksib etdi. Artıq mənimlə onlar arasında sən hökm ver. Məni və mənimlə birlikdə olan möminləri bu əzabdan qurtar. Buna görə də biz onu, Nuhu və onunla birlikdə yüklü gəmidə olanları xilas etdik. Sonra yerdə qalanları suda boğduq. Şübhəsiz ki, bunda, Nuhun bu hekayətində bir ibrət vardır. Halbuki onların, Nuh tayfasının, yaxud bu hekayətə qulaq asanların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Kafirlərdən intiqam alar, tövbə edən bəndələrini bağışlayar. Ad tayfası da peyğəmbərləri təkzib etdi. O zamanki qardaşları Hud onlara dedi, Məgər küfr etməyinizə, peyğəmbərləri yalancı saymağınıza görə Allahın əzabından qorxmursuz? Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası, bel bağlanılası bir peyğəmbərəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun dini risaləti təbliğ etməyin müqabilində sizdən heç bir muzd əvəz istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Doğrudanmı siz hər təpədə bir köşk, əlamət qurub, gəlib gedənləri məsxəriyə qoyaraq əylənirsiniz? Sanki dünyada əbədi qalacaqsınız deyə yeraltı su hövzələri, qalalar, yaxud qəsirlər tikirsiz və birini yaxaladıqda da zalimlər kimi yaxalayırsız. Onu vəhşicəsinə döyüb öldürürsüz. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Qorxun o kəsdən ki, anlayıb bildiyiniz şeyləri, nemətləri sizə əta etdi. Sizə heyvanat, oğul uşaq, bağlar və çeşmələr verdi. Mən böyük günün, qiyamət gününün sizə üz verəcəyi əzabından qorxuram. Onlar dedilər, bizə öyüd nəsihət versən də, verməsən də, bizim üçün eynidir. Dinimizdən dönən deyilik. Bu bizdən əvvəlkilərin adətindən, gördükləri işlərdən başqa bir şey deyildir. Yaxud bizə dediyim bu sözlər, qədimlərin uydurmalarından başqa bir şey deyil. Və biz əzaba da düçar olmayacağıq. Onu, Hudu yalancı saydılar. Biz də onları məhv etdik. Şübhəsiz ki, bunda Hudun bu hekayətində bir ibrət vardır. Halbuki onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Səmud tayfası da peyğəmbərləri təksib etdi. O vaxt ki, qardaşları Salih onlara dedi, Məyər küfr etdiyinizə, peyğəmbərləri yalancı hesab etdiyinizə görə Allahın əzabından qorxmursuz? Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası, bel bağlanılası bir peyğəmbərəm, vədimə xilaf çıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm. Artıq Allahdan qorxun. Və mənə itaət edin. Mən bunun, Allahın hökmlərini, risaləti təbliğ etməyin müqabilində sizdən heç bir muzd istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Məyər siz elə burada, onların içində arxayınlıqla qalacaqsınız? Bağlar və çeşmələr içində, əkinlər və lətif çiçəkli, gözəl meyvəli xurmalıqlar içində xatircəmli ilə ömür sürəcəksiniz? Dağlardan sanki dünyada əbədi yaşayacaqsınız deyə özünüzə məharətlə və ya təkəbbürlə evlər yonub düzəldəcəksiniz? Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Günah etməklə həddi aşanların əmrinə tabi olmayın, onlara boyun əyməyin. O kəslər ki, yer üzündə fitnə fəsad törədər və pis işlərdən, günah əməllərdən əl çəkib özlərini islah etməzdər. Onlar dedilər, həqiqətən sən əməlli başlı ovsunlanmışlardansan, divanənin birisən, sən hardan peyğəmbər oldun? Sən də bizim kimi ancaq adi bir insansan. Əgər doğru danışanlardansansa, həqiqi peyğəmbərsənsə, bizə Allahdan bir möcüzə gətir. Salih dedi, bu, Allahın möcüzəsi olan dişi bir dəvədir. Su içmək növbəsi bir gün onun, bir gün sizindir. Bir gün çeşmədən o su içsin, bir gündə siz için. Bir-birinizə mani olmayın. Ona heç bir pisliyə etməyin, yoxsa böyük günün, qiyamət gününün əzabı sizi yaxalayar. Amma onlar dəvəni tutub kəsdilər. Sonra da əzab qorxusu ilə peşman oldular. Artıq əzab onları yaxaladı. Hamısı məhv oldu. Şübhəsiz ki, bunda, Salihin bu hekayətində bir ibrət vardır. Halbuki onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Lut tayfası da peyğəmbərləri təksib etdi. O zaman ki, qardaşları Lut onlara dedi, məyər küfr etdiyinizə, peyğəmbərləri yalançı saydığınıza görə Allahın əzabından qorxmursuz? Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası, bel bağlanılası bir peyğəmbərəm, vədimə xilaf çıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun, Allahın hökmlərini, risaləti təbliğ etməyin müqabilində sizdən heç bir muzd istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Doğrudanmı siz bəşər övladından yalnız erkəklərlə yaxınlıq edirsiniz? Və Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı qadınlarınızı tərk edirsiniz? Siz günah etməklə həddi aşan bir cəmaatsız. Onlar dedilər, ey Lut, əgər bu sözlərinə bizi danlamağa son qoymasan, öz yurdundan mütləq qovulacaqsan. Lut dedi, həqiqətən mən sizin əməlinizə nifrət edənlərdənəm. Ey Rəbbim, məni və ailəmi bunların gördüyü pis işdən, onların bəd əməllərinin cəzasından qurtar. Artıq Lutu və bütün ailəsini əzabdan xilas etdik. Ancaq geridə qalan bir qadın, Lutun günahkar övrəti istisna olmaqla. Sonra da o biriləri məhv edib kökünü kəsdik. Onların üstünə qızmardaşdan bir yağış yağdırdıq. Peyğəmbər tərəfindən, Allahın əzabı ilə qorxudulanların yağışı nə yaman yağışdı. Şübhəsiz ki, bunda, Lutun bu hekayətində bir ibrət vardır. Halbuki onların əksəriyyəti iman gətirmədi. həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Əykə əhli də peyğəmbərləri təkzib etdi. O zaman ki, Şüeyb olara dedi, məyər küfr etdiyinizə, peyğəmbərləri yalancı saydığınıza görə, Allahın əzabından qorxmursuz? Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası, bel bağlanılası bir peyğəmbərəm. Vədimə xilaf çıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun, Allahın hökmlərini, risaləti təbliğ etməyim müqabilində sizdən heç bir muzd istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Ölçüdə düz olun, onu əskildənlərdən olmayın, düz tərəzi ilə çəkin, insanların haqqını azaltmayın, cəmaatın malını əskiltməyin, kimin haqqı nədirsə, onu da verin. Yeryüzündə fitnə fəsad törətməyin və sizi də, sizdən əvvəlki nəsilləri də yaradandan qorxun. Onlar dedilər, həqiqətən sən əməlli başlı ovsunlanmışlardansan, divanənin birisən, sən hara, peyğəmbərlik hara, sən də bizim kimi adi bir insansan, bizə elə gəlir ki, sən yalancının birisən. Əgər doğru danışanlardansansa, həqiqi peyğəmbərsənsə, göyün bir parçasını üstümüzə indir. Şüeyb dedi, sizin nələr etdiyinizi Rəbbim daha yaxşı bilir. Nəhayət onu, Şüeybi təksib etdilər və buna görə də buludlu günün, qızmar günəşdən sonra peyda olan qara buludun əzabı onları yaxaladı. Həqiqətən o, böyük, müthiş bir günün əzabı idi. Şübhəsiz ki, bunda, Şüeybin bu hekayətində bir ibrət vardır. Halbuki onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Şübhəsiz ki, bu Qur'an, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. Onu Cəbrail, Ruhul Əmin indirdi. Günahkarları Allahın əzabı ilə qorxudan, xəbərdar edən peyğəmbərlərdən olasan deyə, sənin qəlbinə nazil etdi. Özü də açıq aydın ərəb dilində. Həqiqətən o, Qur'anın nazil olacağı xəbəri, mənası və hökmləri, peyğəmbərin vəsvi, əvvəlkilərin, keçmiş peyğəmbərlərin kitablarında mövcuddur. Məyər İsrail övladı alimlərinin, Qur'anın ilahi kitab, sənin həqiqi peyğəmbər olduğunu bilmələri, onlar, bu kafirlər üçün bir dəlil sübut deyilmi? Əgər onu ərəb olmayanlardan, ərəbcə bilməyənlərdən birinə nazil etsəydik və o, Qur'anı onlara, Məkkə müşriklərinə və kafirlərə oxusaydı, bu şəxs ərəb dilini yaxşı bilmir, qeyri-ərəbə tabi olmaq, onun ardınca getmək bizə ayıbdır deyə ona iman gətirməzdilər. Biz küfrü, inadkarlığı günahkarların qəlbinə belə salarıq. Onlar şiddətli əzabı görməyənə dək Qur'ana inanmazdır. Əzab onlara qəflətən, özləri də hiss etmədən gələr. O zaman onlar deyərlər, əcəba, tövbə etmək, iman gətirmək üçün bizə möhlət veriləcəkmi? İndi günahkarlar, əzabımızın dünyada onlara tezmi gəlməsini istəyirlər? Ya Muhammed, görürsənmi? Əgər biz onlara, kafirlərə illərcə nemət, gün güzaran versək, sonra vəd, təhdid olunduqları əzab onlara yetişsə, onlara verilmiş olan nemətlər, əzabımızı onlardan dəf edə bilməz. heç bir şey onlara veriləcək əzabı geri qaytara bilməz. Əksinə, firavan həyat, bol nemət onların günahlarını, cinayətlərini daha da artırar. Biz heç bir məmləkəti ora peyğəmbərlər göndərmədən məhv etmədik. Peyğəmbərləri öyüd nəsihət vermək üçün göndərdik. Biz zalim deyilik. Qur'anı əsla şeytanlar endirmədi. Bu onlara layiq deyildir. Onlar bunu heç bacara da bilməzlər. Axı onlara vəhy eşitmək, mələhlərin söhbətinə qulaq asmaq qadağan edilmişdir. Elə isə çəkin, Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etmə, yoxsa əzaba düşar edilənlərdən olarsan və ən yaxın qohumlarını qorxud. Sənə tabi olan möminləri qanadın altına al. Onlarla yumuşaq davran, nəzakətlə rəftar et, köməklərinə çat. Əgər yaxın qohumların, əşirətin sənə qarşı çıxsalar, onlara belədir: şübhəsiz ki, mən sizin əməllərinizdən uzağam və yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibinə təvəkkül et. O Allah ki, səni namaza duranda da görür, səcdə edənlər içində dolananda da, həqiqətən hər şeyi eşidən, bilən odur. Ey müşriklər! Şeytanların kimə nazil olduqlarını sizə xəbər verimmi? Onlar hər bir yalançıya, günahkara nazil olarlar. Şeytanlar mələklərdən oğrun-oğrun eşitdikləri adda-budda sözləri onlara təlqin edərlər. Yaxud kahinlər şeytanların uydurmalarına qulaq asarlar. Onların əksəriyyəti yalancıdır. Müşrik və kafir şairlərə gəlincə, onlara yalnız azğınlar uyar. Məyər görmürsənmi ki, onlar hər bir vadidə sərgərdan gəzib dolaşırlar, hər tərəfə meyl edir, birini yalandan məd, digərini isə əbəs yerə həcv edirlər. Və onlar etmədikləri şeyləri deyirlər. Onların dediklərinin əksəriyyəti yalandır. Ancaq iman gətirib yaxşı işlər görən, Allahı çox zikr edən və zülmə uğradıqdan sonra intiqamını alanlardan başqa. Zülm edənləri isə öləndən sonra hansı dönüşə dönəcəklərini, hara qayıdacaqlarını, aqibətlərinin necə olacağını, hansı inqilabla sarsılacaqlarını mütləq biləcəklər. Nəml surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 93 ayədi. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ta-sin. Bu, Qur'anın haqqı batildən ayıran açıq aydın bir kitabın ayələridir. Möminlərə doğru yol göstərən rəhbər və cənnətlə müjdədir. O kəslər ki, vaxtlı-vaxtında lazımınca namaz qılır, zəkat verir və axirətə möhkəm inanırlar. Həqiqətən, axirətə inanmayanların pis əməllərini özlərinə yaxşı göstərdik. Onlar öz azğınlıqları içərisində şaşqın bir vəziyyətdədirlər. Onları dünyada çox pis əzab gözləyir. İmanı küfrə dəyişdirməklərinə görə, axirətdə ən böyük ziyana uğrayacaq kəslər də olardı. Ya Məhəmməd, Həqiqətən Qur'an, sənə hikmət sahibi olan, hər şeyi bilən Allah tərəfindən təlqin, vəhy təlim olunur. Bir zaman Musa Mədyəndən Misirə gedərkən ailəsinə demişdi, mən bir od gördüm, siz burada durun, mən də gidib ondan sizə bir xəbər, yaxud bir köz gətirim ki, qızınasız. Musa, alovun yanına çatdıqda belə bir nida gəldi. Alovun yanında olan Musa və ətrafında olanlar, mələklər və ya peyğəmbərlər, mübarək kimsələrdir. Bərəkətlidirlər. Aləmlərin Rəbbi olan Allah, pak və müqəddəsdir. Bütün eyb və nöqsanlardan kənardır. Ya Musa, yenilməz qüvvət, hikmət sahibi olan Allah mənəm. Əsanı yerə at. Musa əsasını yerə atdı. O əsanın ilan kimi qıvrıldığını gördüyüdə dönüb qaçdı. Heç dala da baxmadı. Biz ona belə buyurduq, Ya Musa, qorxma, peyğəmbərlər mənim hüzurumda qorxmazlar. Yalnız, günah etməklə özünə zülm eləyən qorxmalıdır. Lakin pislik etdiyidən sonra, tövbə ilə pisliyi yaxşılığa çevirən kəs bilsin ki, mən beləsini bağışlayanam, rəhmedənəm. Əlini qoynuna, köynəyinin yaxasına, yaxud qoltuğunun altına qoy ki, Firona və onun tayfasına göndərilən 9 möcüzədən biri olaraq, eybsiz, qüsursuz, ağappaq, parlaq bir nur kimi çıxsın. Həqiqətən onlar, Allahın itaətindən çıxmış fasik bir cəmaatdır. Möcüzələrimiz aşkar şəkildə gəlib onlara çatdıqda, bu açıq aydın bir sehirdir, dedilər. Möcüzələrimizin həqiqiliyinə daxilən möhkəm əmin olduqları halda, haqsız yerə və təkəbbür üzündən onları inkar etdilər. Ya Muhammed, bir gör, fitnə fəsad törədənlərin axırı necə oldu? Biz Davuda və Süleymana elm, insanlar arasında mübahisəli məsələləri həll edib, ədalətli hökm çıxartmaq, quşların dilini bilmək və s. verdik. Onlar dedilər, bizi öz mömin bəndələrinin çoxundan üstün tutan Allaha həmd olsun. Süleyman, Davuda, peyğəmbərlikdə, elmdə və mülkdə vərəsi oldu və dedi, Ey insanlar, bizə quş dili öyrədildi və peyğəmbərlərə, padşahlara nəsib olan hər şeydən verildi. Bu həqiqətən açıq-aşkar bir lütfdür. Bir gün Süleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət qoşunu toplandı. Onlar cərgə-cərgə düzülüb nizamla gedirdilər. Nəhayət onlar Taifdəki, yaxud Şamdakı Qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda, Bir qarışqa, qarışqaların padşahı dedi, Ey qarışqalar, yuvalarınıza girin ki, Süleyman və ordusu özləri də bilmədən, sizi ayaqları altında basıb əzməsinlər. Süleyman qarışqanın bu sözündən gülümsəyib dedi, Ey Rəbbim, mənə, mənim özümə və ata-anama ehsan buyurduğun nemətə şükr etmək, Sənin razı qalacağını yaxşı iş görmək üçün ilham qüvvət ver. və məni öz mərhəmətinlə salih bəndələrinin zümrəsinə daxil et. Sonra Süleyman quşları yoxlayıb dedi, torpaq altında suyun harda olduğunu bilən hüdhüdü, şanapipiyi niyə görmürəm? Yoxsa o burada yoxdur? And olsun ki, ona şiddətli bir əzab verər, ya da tutub kəsərəm, boğazını üzərəm. Yaxud da o, üzürlü səbəbə görə burada olmaması üçün aşkar bir dəlil gətirsin. Birazdan hüdhüd gəlib dedi, sənin bilmədiyin bir şeyi öyrəndim. Sənə Səbadan doğru bir xəbər gətirmişəm. Mən onlara, Səba əhlinə padşahlıq edən bir qadın gördüm. Ona dünyada şahlara lazım olan hər şey verilmişdir. Onun çox böyük, əzəmətli bir taxtı var. Mən onun və tayfasının Allahı qoyub günəşə sitayiş etdiklərini gördüm. Şeytan çirkin əməllərini onlara gözəl göstərmiş, onları doğru yoldan saptırmışdır. Buna görə də haq yolu tapa bilmirlər. Göylərdə və yerdə pünhan olanı, yağışı, bitkiləri aşkara çıxardan, onların gizlində və aşkarda etdikləri hər şeyi bilən Allaha səcdə etməsinlər deyə şeytan belə etmişdir. O böyük ərşin Rəbbi olan Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Süleyman hüdhüdə dedi, baxaq görək doğru deyirsən, yoxsa yalancısan. Mənim bu məktubumu aparıb göydən onlara at. Sonra yaxın bir yerə çəkilib dur, bax gör nə cavab verəcəkdir. Səba hökmdarı Bəlqis, Süleymanın məktubunu alıb oxuyandan sonra dedi, ey əyanlar, mənə çox hörmətli bir məktub göndərildi. O məktub Süleymandandı və o, Bismillahirrəhmanirrəhimlədir, Bismillahla başlanır. Məzmunu belədir, mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və yanıma müt'i müsəlman olaraq gəlin. Mənim dəvətimə saymazlıqla yanaşmayın, Allaha təslim olaraq yanıma gəlin. Bəlqis dedi, ey əyanlar, bu iş barəsində mənə rəyinizi bildirin. Mən sizinlə məsləhətləşməmiş, heç bir iş görən, hökm verən deyiləm. Onlar dedilər, biz böyük bir qüvvət və qüdrət sahibiyik. Güclü ordumuz, sursatımız, hərb alətlərimiz var. Özümüz də təcrübəli, mahir döyüşçülərik. Hökm sənindir. Nə əmr edəcəyini, özün bax, fikirləş. Bəlqis dedi, hökmdarlar bir ölkəyə zorla girdikləri zaman onu xarabazara çevirər, xalqının böyüklərini də zəlil, qul, əsir edərlər. Onlar məhz belə hərəkət edərlər. Hökmdarların adəti, davranışı belədir. Mən onlara bir hədiyyə göndərəcəyəm. Görüm elçilər nə ilə qayıdacaqlar. Əgər Süleyman peyğəmbərdirsə, onu rədd edər. Yox, əgər ancaq bir padşahdırsa, qəbul edər. Elçibaşı Bəlqisin göndərdiyi hədiyyə ilə Süleymanın yanına gəldikdə o dedi, siz mənə mal dövlətlə mi yardım edirsiniz? Allahın mənə verdiyi peyğəmbərlik, səltənət, sizə verdiyindən, dünya malından daha yaxşıdır. Amma siz dünyanın bərbəzəyinə aldanıb, öz hədiyyələrinizlə sevinirsiniz. Durma, onların, Səba əhlinin yanına qayıt. And olsun ki, əgər müti olaraq yanıma gəlməsələr, gücləri çatmayacaq bir ordu ilə üstlərinə gedib, onları öz yurdundan zəlil və xar vəziyyətdə çıxardarıq. Süleyman dedi, ey əyanlar, onlar müti vəziyyətdə, müsəlman olaraq yanıma gəlməmiş, hansınız onun, Bəlqisin taxtını mənə gətirə bilər? Cinlərdən olan çox qüvvətli və nəhəng bir ifrit dedi, sən yerindən, taxtından qalxmamış, mən onu sənə gətirərəm. Mən bu işi görməyə çox qüvvətliyəm, etibarlıyam. Mənim Bəlqisin taxtını götürüb gətirməyə gücüm çatar. Mən taxtın üzərində olan qızıl gümüşə, ləl cəvahirata əlimi belə vurmaram. Ondan heç bir şey götürmərəm. Süleyman taxtın daha tez gətirilməsini istədi. Kitabdan, Allahın kitabından, yaxud lövh-i məhvuzdan bir qədər xəbəri olan birisi dedi, mən onu sənə bir göz qırpımında, gözünü yumub açınca gətirərəm. Süleyman onu taxtı, yanında hazır durmuş görüncə dedi, bu Rəbbimin lütfündəndir, mərhəmətindəndir. Məni imtahana çəkməyi üçündür ki, görək, onun nemətinə şükr edəcəyəm, yoxsa nankör olacam. Kim Rəbbimin nemətinə şükr etsə, yalnız özü üçün, öz xeyrinə şükr edər. Kim nankör olsa bilsin ki, həqiqətən Rəbbim onun şükrünə möhtac deyildir. Kərəm sahibidir. Allah dünyada qədir bilənə də, nankora da, möminə də, kafirə də, lazımınca ruzi və güngüzaran verər, çünki o, tükənməz mərhəmət sahibidir. Süleyman dedi, Bəlqisin taxtını tanınmaz hala salın, görək onu tanıyacaq ya yox. Bəlqis gəldiydə ona, taxtın bu cürdü mü deyildi, o da, sanki odur deyə cavab verdi. Süleyman qadının dərin zəka sahibi olduğunu görüncə dedi, bizə ondan daha öncə tövhid haqqında elm verilmiş və biz ondan daha qabaq Allaha müt'i müsəlman olmuşuq. Süleyman ona Allahdan başqasına günəşə, aya ibadət etməyi qadağan etdi. Yaxud Allahdan başqasına tapınması, o qadına Allaha ibadət etməyə mane olmuşdu. Çünki o, kafir bir tayfadan idi. Bəlqisin əqlini, zəkasını yoxlamaq məqsədi ilə ona belə deyildi. Saraya daxil ol. Süleymanın sarayı billurdan tikildiyi və altına su buraxıldığı üçün Bəlqis sarayı gördüyüdə, onu dərin bir gölməçə hesab etdi və paltarı islanmasın deyə ətəyini qaldırdı. O, Süleyman, bu su deyil, billurdan tikilmiş şəffaf bir saraydı, dedi. Bəlqis dedi, ey Rəbbim, mən günəşə sitayiş etməklə özümə zülm etmişdim. Mən artıq Süleymanla, Süleymanın sayəsində, aləmlərin Rəbbi olan Allaha təslim oldum. Biz Səmud tayfasına Allaha ibadət edin deyə qardaşları Salihi peyğəmbər göndərdik. Salih öz tayfasının yanına gələn kimi, onlar bir-biri ilə çəkişən, düşmənçilik edən iki firqəyə, möminlərə və kafirlərə ayrıldılar. Salih dedi, ey qövmüm, siz nə üçün yaxşılıqdan qabaq pisliyə tələsirsiz? Tövbədən qabaq əzabı, mərhəmətdən öncə zülmü istəyirsiz? Nə üçün Allahdan bağışlanmağınızı diləmirsiz ki, bəlkə rəhm olunasız? Onlar dedilər, bizə sənin və yanında olanların ucubatından uğursuzluq üz verdi. Ayağınız bizə düşmədiyi üçün pis günə qaldıq. Cürbəcür müsibətlərə düçar olduq. Salih dedi, sizin uğursuzluğunuz Allahdandır. Bəlkə də itaət edib etməyəcəyinizi bilmək üçün Allah tərəfindən imtihan olunursuz. Səmud tayfasının yaşadığı Hicradlı şəhərdə 9 kişi var idi ki, yer üzündə fitnə fəsad törədər, əsla yaxşı bir iş görməzdilər. Onlar öz aralarında Allaha and içib belə dedilər, biz gecə ona və ailəsinə, yaxud ona iman gətirənlərə hücum edib, hamısını öldürəcək, sonra da onun qanını almaq istəyən qəyyumuna deyəcəyik ki, biz onun ailəsinin kimlər tərəfindən öldürüldüyünü görməmişik. Və biz həqiqətən doğru danışırıq. Onlar bir hilə qurdular. Biz isə özləri də bilmədən, gözlənilməyən bir əzabla hilələrinin cəzasını verdik. Ya Muhammed, bir gör onların hilələrinin axırı necə oldu. Biz onların 9 kişinin özlərini də, tayfalarını da büsbütün yox etdik. Bu, zülmləri üzümdən onların bomboş, viran qalmış evləridir. Həqiqətən bunda qüdrətimizi anlayıb bilən bir qövm üçün bir ibrət vardır. İman gətirib, Allaha şərik qoşmaqdan, ona asi olmaqdan qorxanları isə xilas etdik. Lutu da Peyğəmbər göndərdik. O zaman Lut öz tayfasına demişdi, gözünüz görə-görə çirkin işləmə məşğul olursunuz. Etdiyiniz əməlin qəbahətini, günahını başa düşə-düşə, hələ də onu davam edirsiniz. Siz qadınları quyub, şəhvətlə erkəklərin yanına mı gedirsiniz? Həqiqətən siz cahil bir tayfasınız.